Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis, museumdefundatie.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. NPO Radio 1. VPRO. De ene president stuurde het parlement naar huis en wordt vergeleken met Napoleon. De ander staat inmiddels te boek als de laatste wraakzuchtige dictator van Europa. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. In Tunesië ontpopt de aanvankelijk schuchtere president Kais Saied zich na zijn staatsgreep van de zomer tot een kleine keizer. En intussen staat zijn land aan de financiële afgrond. En in Belarus wordt president Lukashenko ervan beschuldigd duizenden mensen de grens met de Europese Unie over te drijven. Om ze vervolgens in het niemandsland tussen Belarus en Polen aan hun lot over te laten. Biedt het VN-vluchtelingenverdrag hier nog soelaas? Over deze twee heren, maar vooral over wat ze teweeg brengen, is dit tot 19:30 Bureau Buitenland. Deze zomer stuurde de Tunesische president Kais Saied het parlement naar huis. Sindsdien regeert hij het land per decreet. De 63-jarige Saied beloofde Tunesië te gaan redden. Maar 3 maanden na zijn machtsgreep staat het Noord-Afrikaanse land financieel aan de afgrond. Wat betekent dat voor de positie van de president? En is er ergens hoop op herstel van de democratie in Tunesië? Vanuit Tunis, correspondent Fayrouz Bensala. Goedenavond. Goedenavond. Gisteren publiceerde het Tunesische Bureau van de Statistiek en Regering cijfers over de financiële toestand van het land. Hoe penibel is die? Heel penibel. We hebben ongeveer 10 miljard dinar tekort. Dat is een paar honderd miljoen euro om het jaar rond te krijgen. Dat betekent dat er onzekerheid is over het uitbetalen van de salarissen aan overheidsmedewerkers. De werkeloosheid is opgelopen tot 42% onder jongeren. Er is nog maar ongeveer 6 weken om een oplossing te vinden voor het financiële gat. En voorlopig is die nog niet in zicht. En als die situatie zo penibel is, wat merk je daarvan op straat? Zijn mensen boos? Wordt er gedemonstreerd? Mensen zijn erg onrustig, inderdaad. Vorige week waren er protesten omdat er problemen zijn rond een afvalverwerkingsbedrijf. Daar is een dode bijgevallen. Lijkt er ook op dat de president allerlei toezeggingen niet kan nakomen voor extra banen. En dat betekent ook dat er elders in het land dat het onrustig is. Traditioneel is januari de maand waarin protesten uitbreken. En de verwachtingen zijn dat het dit jaar weer zal gebeuren. En nog een paar draad erger dan de afgelopen jaren. Nou heeft president Saied in het verleden wel kunnen rekenen op financiële steun van zijn vrienden uit de Golfstaten. Maar die komen vooralsnog dit keer dus niet over de brug, hè, met geld. Waarom niet? Dat klopt. Dat moet je ze eigenlijk zelf vragen. Waarom ze niet over de brug komen. Maar wat denk jij? Ja, daar kunnen 2 redenen voor zijn. Of tenminste, ik denk dat het een combinatie is van 2 factoren. Enerzijds, ik denk dat ook zij vinden dat de president niet stabiel genoeg is. Hij heeft geen partij, geen natuurlijke achterban, geen natuurlijke steunpilaren op wie hij terug kan vallen. Dat is A. B, denk ik dat ze onder druk staan van de Verenigde Staten, die niet graag zien dat Tunesië weer een dictatuur wordt. En toch, hè, je zegt hij heeft een wankelijke positie. Toch is er wel degelijk, begrijp ik, nog een groep die hem wel steunt. Wie zijn dat? Dat zijn zowel mensen die voor als tegen de revolutie zijn, of tegen de democratie. Het is een hele gemengde groep. Ik denk dat het heel lastig is om aan te geven wie de president precies steunen. Ik denk wel dat er een grote groep in het midden zit die het eigenlijk niet zo heel erg goed weet. De democratie pakt er niet goed uit. Heeft geleid tot een koopkrachtverlies van 40%. Dus mensen weten niet meer zo goed wat wel. Ze weten niet waar ze voor of tegen moeten zijn. En kijk het eigenlijk nog even aan. Laat het dan maar even proberen. Je refereerde er al aan, hè? 10, bijna 11 jaar na de revolutie zit Tunesië dus opgeschreven met iemand die, ja, waarvan wel gezegd wordt, die verder gaat dan oud-dictator Ben Ali, zeggen critici. Is er zicht op het herstel van die democratie in Tunesië? Juist ook als mensen zo, ja, eigenlijk niet zo goed weten wat daarmee te beginnen? Kijk, van hem gaat het in elk geval niet komen. Hij is niet iemand met wie te praten valt, of tenminste tot nu toe niet. Dus ik vind dat heel erg lastig. Ik vind het echt op dit moment heel erg lastig om me voor te stellen hoe zal een herstel van de democratie eruit zou moeten zien. Ik vrees dat ik het met de tegenstanders eens ben, dat hij eerst weg moet en dat hij dan weg is naar herstel. En je zei in januari wordt het traditiegetrouw onrustig. 17 december, geloof ik, begint die periode zo'n beetje. Dat is de dag van de revolutie, hè? Wat verwacht je dat er dan gaat gebeuren? Dat vind ik. Kijk, vorig jaar was het hele land min of meer in diepe rouw. Dat kwam natuurlijk ook door corona, maar toen gebeurde er echt helemaal niks. Dit jaar is er een demonstratie van voorstanders aangekondigd. Maar ik verwacht er eigenlijk heel weinig van. Want 6 weken geleden kregen ze bijna niemand op de been. En waarom niet? Tja, omdat er gewoon niet zo heel veel echte voorstanders meer zijn. En denk ik. De financiële malaise leidt er dus ook niet toe dat er grootscheeps gedemonstreerd wordt vooralsnog? Op dit moment niet. Maar zoals ik zeg, ik denk ook dat de financiële malaise nog niet echt heel erg te merken is. Het is nu nog vooral op papier. Je merkt ook dat de prijzen weer iets hoger worden. Maar het is nog niet heel erg in de praktijk te merken. Nee. Op het moment dat straks helder wordt dat hij de toezeggingen niet kan nakomen, dat er geen extra banen komen, dat er geen fabrieken open gaan, dan wordt het echt lastig. Nou wil het Westen natuurlijk heel graag zien, hè? De EU-buitenlandchef Joseph Borrell heeft er namens de EU op aangedrongen dat die democratische orde in het land hersteld moet worden. Ja, blijft dat vooralsnog bij woorden of gaan ze ook werkelijk wat doen? Ik vrees dat het bij woorden blijft. Omdat Europa er ook belang bij heeft dat Tunesië de grenzen blijft beschermen tegen migranten. Dus ik denk dat Europa Tunesië voorlopig graag te vriend wil houden. En verwacht je dat de Verenigde Staten het wel potentieel harder spelen tegen deze president dan de EU dat doet? Dat denk ik inderdaad wel. De Verenigde Staten heeft de motie aangenomen. En ze laten nu onderzoeken of het leger een rol heeft gespeeld in de staatsgreep. Ik meen dat eind december worden de uitslagen verwacht. Zou daaruit blijken dat het leger inderdaad Gai Said gesteund heeft, dan zou dat kunnen betekenen dat ze daar consequenties aan verbinden. En dat zou erg vervelend zijn voor Tunesië. Ja, want de VS steunt dat leger omdat Tunesië een strategische positie heeft, hè, bij Libië en Algerije. En ook omdat ze bang zijn voor terroristen. Zo zit het. Ja, nee, ja. Precies. En dus Amerika is gewoon een belangrijke partner, al van oudsher. Dus zonder Amerika krijgen we een behoorlijk probleem, vrees ik. Of tenminste krijgt de president een behoorlijk probleem. En dus worden het spannende weken daar in Tunis. Hartelijk dank voor jouw analyse voor nu. Correspondent Fairuz Ben Salah. Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is kenmerkend? En welk verhaal haalt nooit het nieuws? Ja, en hoe klinkt het in de Dominicaanse Republiek? Onze correspondent Carlijn Teve maakte een ritje in een guagua in Santo Domingo. Zeker niet de snelste, maar wel de leukste manier om je in en rondom Santo Domingo te verplaatsen is de guagua. Een busje dat pas gaat rijden als er genoeg passagiers zijn verzameld. Ja, Carrizo, pa' dentro, Carrizo, pa' dentro, con asiento, 27 veces, miña gallera, Carrizo. Eenmaal onderweg doet het hulpje van de chauffeur, half uit de deur hangend, zijn best om er nog wat mensen bij te proppen. Veel guagua's hebben geen airco, dus schuif je gewoon een ouderwets raampje open. En over de uitlaatgassen van het drukke verkeer hoor je niemand klagen. Door de speakers klinkt gegarandeerd Dominicaanse bachata. VJ Locomotora Musical in Bachata. Het is bijna jammer om op je bestemming te zijn. Gracias. Met Sophie Derksen. De crisis aan de Europese buitengrens duurt voort. In het niemandsland tussen Belarus en Polen zitten duizenden mensen vast onder erbarmelijke omstandigheden. Belarus duwt hen de grens over om de EU onder druk te zetten. Polen duwt, soms letterlijk, terug. De Polen bouwen aan een muur. Gisteren zouden mensen met waterkanonnen zijn teruggejaagd. De Europese Unie schaart zich voorlopig achter Polen. Hoe staat het intussen met de rechten van vluchtelingen in het gebied? Die vraag moet gesteld worden, vindt Lisa-Marie Komp, advocaat bij Prakkend Olivera en gespecialiseerd in mensenrechten schendingen. Ook aan de lijn is CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars. Goedenavond beiden. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Komp, om met u te beginnen. U volgt de situatie op de voet. De beelden van de grens tussen Polen en Belarus gaan de hele wereld over. Hoe kijkt u daarnaar als mensenrechtenadvocaat? In eerste plaats kijk ik daarnaar als mens. En dan denk ik dat dat dramatische beelden zijn. En dat we in allereerste instantie niet moeten vergeten dat hier mensen de dupe worden van een politiek spel. En dat er onwijs groot leed speelt. Mm. Als je daar met een juridische bril naar kijkt, dan zijn er denk ik twee relevante manieren om daarnaar te kijken. Je hebt enerzijds de beginselen die in EU-migratierecht en vluchtelingenrecht gelden. Die inhouden dat landen mensen die bescherming zoeken een mogelijkheid moeten bieden om die bescherming te vragen. En dat dan in een geregelde procedure bepaald wordt of iemand daadwerkelijk recht heeft op bescherming of niet. En als iemand daar geen recht op heeft, dan kan die ook teruggebracht worden. Maar ook dat hoort gewoon op een humane en geordende manier te gaan. Hmm. Maar u zegt dat gebeurt niet in dit gebied. Ik denk dat de berichten die daar zijn duiden erop dat dat niet gebeurt. Maar er is nog een andere relevante manier om hier naar te kijken. En dat is niet zozeer de vraag, de asielrechtelijke vraag, maar heel simpel. Staten mogen mensen niet in levensgevaar brengen. Dus op het moment dat mensen terug het bos worden ingestuurd bij mingade en er zijn al mensen overleden, ja, dan breng je ze in levensgevaar. En dat kan niet. Meneer Leenaars, ik ga even naar u. U bent Europarlementariër voor het CDA. Ja, dit moeten ook voor u geen fraaie beelden zijn, lijkt me. Nee, absoluut niet. Maar daar ben ik het helemaal met Lisa-Marie Koops eens. Of je nu mensenrechtenadvocaat of politicus of wat dan ook bent. Je kijkt naar die beelden vooral in de eerste plaats als mens. En je ziet daar mensen in een erbarmelijke situatie zitten. Kinderen soms die erbij zitten. Die zijn allemaal onder valse beloften door een hele cynische dictator naar Belarus gelokt om daar vervolgens in een niemandsland gedumpt te worden, waar ze helemaal niet rekening mee gehouden hadden. Dus ja, dat is absoluut verschrikkelijk. Daar is geen twijfel over. Laten we dan toch even de juridische bril opzetten. Mevrouw Komp stelt dus dat ook Europa bij die grens eigenlijk de vluchtelingenverdragen schendt. Wat gaat er mis, is de vraag. En ziet u dat ook zo? Er is heel veel bijgeluid. Eén van u beiden. Moet je even kijken wie dat is. Misschien is er iets aan te doen. Het wordt al stiller. Gaat u gang. Ja, gaat u gang. Ja, dat kom ook omdat ik even niks zei natuurlijk. Wat denk ik belangrijk is, kijk, ik ben geen jurist, dus ik zal ook niet met een juridische bril kijken. Wat ik wel in de loop der jaren gezien heb, is dat de juridische situatie nooit zwart-wit is. Ja, je ziet ook dat bijvoorbeeld met een aantal uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een recente zaak rondom Spanje ook heel duidelijk gezegd wordt: ja, iedereen heeft recht op een individuele beoordeling en je mag niet teruggestuurd worden naar een plek waar je het risico loopt om vervolgd te worden. Maar daar wordt ook bij gezegd dat daar ook een context bij zit. En als je ziet, bijvoorbeeld in die zaak van Spanje, daar werd gesteld: als mensen gebruik maken van een groepsverband om zo'n grens te bestormen, om een situatie te doen ontstaan die moeilijk te controleren is en die de publieke veiligheid in gevaar brengt, dan zie je een situatie waarin mensen niet noodzakelijk die individuele beoordeling hoeven te krijgen. Dus even concreet, zegt u dan, vervalt het recht op zo'n individuele asielprocedure, zoals mevrouw Komp dat net beschreef? Als er aan een aantal van die voorwaarden voldoen wordt, zoals het Europees Hof van de Rechten van de Mens dat geschetst heeft. En natuurlijk, geen enkele situatie is identiek. En iedere situatie zal ook dan weer wellicht ook bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens op zijn eigen merites moeten beoordeeld worden. Maar er bestaat inmiddels best wel een grote jurisprudentie van het Hof voor de Rechten van de Mens. Waarin dat recht, zeker waar je illegaal een grens oversteekt en dat een groepsverband doet, niet zo zwart-wit is als het soms gesteld wordt. Maar dat doet natuurlijk niks af aan de... het is een juridische bril waar we nu mee kijken. Het doet niks af aan de menselijke kant van het verhaal. Maar mevrouw Komp, even door de juridische bril bezien, heeft meneer Leenaars daar een punt? Vervalt in zo'n situatie dat recht op individuele procedures? Nou, hij geeft zelf al aan dat altijd genuanceerd ligt. En de uitspraak waar hij naar verwijst, dat is een uitspraak waarin het Hof ook heel duidelijk maakt dat er wel een legale manier moet zijn om bescherming aan te vragen. Kort nadat het Hof die uitspraak heeft gedaan, heeft het een andere uitspraak gedaan waarin het Polen juist heeft veroordeeld, juist omdat Polen geen legale manier biedt om asiel aan te vragen aan de grens met Wit-Rusland. Dus een van de heel belangrijke voorwaarden die het Hof heeft geschetst in die uitspraak, waarin zij onder heel beperkte omstandigheden en onder een aantal voorwaarden mag je afzien van een individuele procedure. Een van die voorwaarden was dus dat er überhaupt een legale weg is. Nou, daarvan heeft het Hof ook kort daarna geoordeeld dat die er in Polen niet is. Dus aan die voorwaarden is het niet voldaan. En daar komt bij, nogmaals, ik denk dat we niet alleen door de migratierechtelijke bril hiernaar moeten kijken, maar ook door de bril van het recht op leven. Op het moment dat mensen in levensgevaar worden gebracht, maakt het niet uit of ze recht hebben op asiel of niet, of wat dan ook. Dat speelt helemaal geen rol. Je mag als staat mensen niet in levensgevaar brengen. En zegt u dat Polen en daarmee Europa, omdat we ons vooralsnog als Europa solidair hebben verklaard met Polen, dat hier laat gebeuren? Nou, kijk, ik denk een van de fundamentele problemen met het oog op de situatie aan de grens is dat er geen onafhankelijk journalistiek toezicht is op wat er gebeurt. Want journalisten en ook hulporganisaties worden niet toegelaten. Dus wij moeten allemaal speculeren wat er gebeurt. Er zijn wel berichten dat mensen echt letterlijk teruggebracht zijn. En er zijn ook berichten dat minimaal 8 mensen al zijn overleden aan de grens. Dus ja, dat duidt er toch echt wel op dat mensen daar in een zo gevaarlijke situatie zijn dat ze kunnen komen te overlijden. Meneer Leenaars, bijvoorbeeld Horst Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, collega christendemocraat, zei vorige week dat hij dat soort pushbacks door Polen, dus het terugduwen van mensen de grens over, geoorloofd vond. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat één punt wat mevrouw Komp maakt heel belangrijk is, en dat is dat we op dit moment heel weinig zicht hebben op wat er daar nou daadwerkelijk gebeurt. En het zou heel belangrijk zijn, en daar ben ik het volledig mee eens, dat er onafhankelijke waarnemers, journalisten, hulporganisaties, Europese organisaties zoals het Europees Asielagentschap of Frontex toegang krijgen tot in ieder geval ook aan de Pools-Wit-Russische grens. Met Litouwen ligt dat al iets anders gelukkig. Maar anders weten we nou niet wat er gebeurt. En dat is ook heel belangrijk. Vorige week hebben we voor het eerst de UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie toegang gekregen tot de Wit-Russische kant. Ze hebben daar een tijdelijk kamp opgericht. Dat is in ieder geval een eerste stapje. Maar zeer tijdelijk op korte termijn. Nou, dat moet echt naar andere veilige, plekken gebracht worden. En er zit een hele moeilijk dilemma in die zin. Want ik ben het ook helemaal eens met iedereen die zegt, je mag levens niet in gebaar brengen. Je moet zorgen dat mensen op een fatsoenlijke manier opgevangen worden. Maar dat zit wel in een bredere context. Dat is in de context waarvan we te maken hebben met een dictator aan onze oostgrens, die moedwillig mensen in die positie brengt en die er ook niet voor zal schromen als je zijn spelletje op die manier mee gaat spelen om nog veel meer mensen op dezelfde manier in levensgevaar te brengen. Dus we moeten alles doen om ervoor te zorgen dat hulporganisaties toegang krijgen tot de mensen in nood, dat we daar hulp kunnen bieden. Maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we niet toegeven aan het chantagespel van deze dictator, hem zijn zin niet geven, omdat we daarmee alleen maar zorgen dat er morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand nog veel meer mensen in datzelfde levensgevaar verkeren. Ja, kom ik toch even terug bij mijn vraag. Seehofer, die Duitse minister, zegt dus dat in zo'n situatie die u net zo gloedvol heeft beschreven, pushbacks door Polen geoorloofd zijn. Nogmaals, hoe kijkt u daarnaar? Vindt u dat ook? Nou, Polen heeft ook de plicht volgens het Europese recht om de grens te beschermen. Tegelijkertijd heeft mevrouw Komp gelijk dat dat er wel een mogelijkheid moet zijn om ergens asiel aan te vragen. De Verenigde Naties adviseren mensen in Wit-Rusland 3 mogelijke opties. Ofwel asiel aanvragen in Wit-Rusland, ofwel via familiehereniging naar Europa toe, ofwel via terugkeer, vrijwillige terugkeer en reïntegratie terug naar het land van oorsprong. En ik vind het heel moeilijk om op individuele zaken te beoordelen. Maar ik wou me wel vast aan die uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat op het moment dat er door grote groepen georchestreerd de grens aangevallen wordt. We hebben gisteren ook gezien wat er gebeurt met stenen gooien, met flitsgranaten. Dat er ook een situatie ontstaat waar er eigenlijk geen normale manier meer is om mensen asiel aan te laten vragen. En in die zin is het wel belangrijk dat die grens gecontroleerd wordt en dat er met de UNHCR, met het Rode Kruis, naar andere oplossingen gezocht wordt. En waar ziet u die oplossingen? Nou, die oplossingen zie ik, zoals ik net al zei, hulp bieden aan die mensen daar te plekken via de internationale organisaties, zoals we dat altijd doen. Dat heb zorgen, het zorgen gaat ook, even om het juridische. Maar ook heel belangrijk, zorgen dat de instroom opdroogt. Dus dat we met de landen waar die vluchten uit vertrekken naar Minsk, dat ophoudt te bestaan. Ja. En dan met die mensen kijken, en dat is belangrijk, want dat is ook precies wat de UNHCR zegt, met al die mensen die daar nu zitten, kijken naar gepaste individuele oplossingen of individuele gevallen. Maar vraag is natuurlijk, wat is hier de juridische bescherming van deze mensen? Als meneer Lenaars stelt, ja, eigenlijk zijn we niet opgewassen tegen deze situatie. Onze verdragen voorzien daar misschien niet in. Wat is dan uw voorstel vanuit het recht, mevrouw Komp? Nou, ik zou graag ingaan op, de heer Lenaerts onderstreepte net, de context, dat die belangrijk is. En ik denk daar zijn meerdere dingen belangrijk. Want ook deze situatie die nu is ontstaan aan de Wit-Russische grens moet in zijn context worden gezien. Nou, die context is ten eerste, de heer Lenaerts verwijst net weer naar die uitspraak dat er bij een aanval, zoals hij het noemt, dat het collectief terugduwen geoorloofd zou zijn. Maar de context is ook die dat er dus geen legale manier bestaat aan deze grens om asiel aan te vragen. De context is verder ook dat Europese lidstaten in de afgelopen jaren keer op keer moeite hebben gehad om een migratiestroom die wel telkens wordt gepresenteerd als enorm groot, maar die in de context van Europa zou je daar oplossingen voor kunnen vinden, maar het is telkens heel moeilijk gebleken om daar afspraken over te maken en de migratiestroom op een humane en ordelijke manier te regelen. En dat is ook de context waarbinnen überhaupt deze kans voor Lukashenko is ontstaan, waarin hij de EU kan chanteren. Want als het de EU zou lukken om migratie ordelijk te regelen, dan zou dit überhaupt niet de Achilleshiel, om het zomaar te noemen, van de EU zijn. En ik denk, er is nog een derde relevante punt als we het over de context hebben. En dat speelt met name in Polen. Ik wijs er even op dat we bijna aan de tijd zijn, dus maakt u het punt kort alstublieft. Ja. Een van de belangrijke punten in deze context is ook dat de EU en ook de vrijheden van EU-burgers baseren op het beginsel van rechtsstatelijkheid. En dat betekent dat je je houdt aan de regels die je hebt afgesproken. En als je daar aan begint te torren, dan tor je dus aan het fundament